بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman hidayet üzeredirler. Değilse ihtilaf ve perişanlık. Kim bu sizin iman ettiğiniz gibi iman ederler? Sahabe. Resul değil. Kur'an'ın hiçbir yerinde yani cemi sıhhasıyla Allah Resulüne hitap etmemiştir. Allah Resulüne hitap etmemiştir. Siz demez. Hep sen der. Müfret sıhhasıyla hitap eder. Oradaki siz sözü sizin yani sahabelerin inandığı gibi inanıyor. Kur'an sünnet eğitimdeki temel malzememiz ama onların iman ettiği. Yani sizin iman ettiğiniz gibi iman ederler. Hem de onların yolundan başka bir yola saparak bunu öğrenirlerse, saparlarsa. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرِ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَّعَتْ مَصِيرًا. Her kim Kur'an açıklandıktan sonra Resul'e ters düşerse, muhalefet ederse, Kur'an açıklayan kim? Resul. O. Resul'e ters düşer. Müminlerin yolundan ayrılırsa, halbuki uymamız gereken bizim kitap sünnet, müminlerin yolu ne? Onların o kitabı öğrenip peygamberden telakki ettikleri ve kendilerinden sonraki gelen insanlara nakledişleridir. Onların yolundan başka bir yola saparlarsa cehennem. Onları tutar alır, cehenneme atarız. Orası ne kötü gidilecek bir yerdir diyor. Bütün bu neyi gösteriyor? Çocuk terbiyesinde şunu, falanda şunu, şunda şunu yapın değil. Kur'an'ın her ayetinin mutlak birbiriyle bir alakası vardır. Sünnetin Kur'an'la mutlak bir alakası vardır. Ve yine birbirine dönük bir alakası vardır. Eğer İslam'ı yaşamak istiyorsak, peygamberin taksim etmeden, bugün tevhid, bugün akide, bugün tefsir, bugün fıkıh demeden bir ders tertibi, hiç de iptidai değil. Değil mi? İptidai bir ders üslubu denilir mi? Dersi yerde oturarak kağıtsız kalemsiz ilka etmeye belki iptidai demen mümkün de dersteki dikkat çeken mahsulüdür, neticesi önemlidir. O ders üslubu işte ne diyor? Ne yapıyor? Öyle bir topluluk yetiştiriyor. Kendileri gibi iman etme tavsiye edilen. Onların yolundan başka bir yola sapmamayı ve geçmiş ümmetlerin parçalanmalarını anlatırken benim ümmetim de seteftariku ümmeti ala telati ve sebeine firkatan kulluhum finnari illa vahide ma hiye ya Resulallah kâr ma aleyhi ve ashabi ma an aleyhi ve ashabi. Benim ümmetim de 73 fırka ayrılacak. Herkes ateşte, herkes hepsi ateşte, birisi müstesna deyince o hangisidir, kimdir deyince benim ve ashabımın yolu üzere bulunur. Yani benim ashabım üzerinde olduğum yol üzere bulunandır diyor. İşte böyle bir topluluk yetiştiriyor. Adına iptidai mi diyorsun? Ne güzel bir iptidailik. Değil mi? Neticesi yani mahsulü bunun önemlidir. Onun için biz Kur'an'ın sünneti birlikte ve beraberce bir eğitiminden geçmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Onları anlatmadan önce ki anlatmakla İkinci, üçüncü, dördüncü derecede sorumluyuz. Hepsiyle değil, bildiğimizi anlatmakla sorumluyuz öncelikle. Yani onu tebliğ etmekle bir sorumluyuz. Bu anlatmayı anladınız mı? Tebliğ ile anlatmanın ne olduğunu anladınız mı? Ha? Tabii, hiç bantları almaya çalışmadıysanız bilirsiniz. Bak Resul'e ne diyor? Ya eyyuhar Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Resul, sana Rabbinden birilerini tebliğ et. İttebi ma uhye ileyke ve et ma uzile ileyke. Sana Rabbinden indirilene uy. Fahkum beynen nasi bima enzel Allah. Ve bima erak Allah. İnsanlar arasında da Allah'ın sana indirdiği gibi hikmet veyahut gösterdiği. Bu ne demek olur? Anladığımla mı Hayır. Anladığını mı anlatıyor? Ha? Hayır. Sana indirilene uyuyor. İndirilene tebliğ et. İndirilenle hükmet. Sana gösterilen, öğretilenle hükmet diyor. Öyleyse senin tebliğ ettiğin şey senin anladığın olmamalı. Anlaşıldı? Senin anladığın olmamalı. Onun adı tebliğ değil o zaman. Senin anladığını tebliğ et demiyor burada. İbn Abbas da diyor, bima erakallahi, bima ra'eyte demiyor diyor bak. Gördüğün gibi, anladığın gibi demiyor. Bima erakallah, Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği gibi diyor. Onun için tesut bunu tebliğle, yani indirilene uymakla mükünlüydü. İndirileni tebliğ etmekle mükünlüydü, indirilenle hükmetme. Değil ki kişinin anladığı, tebliğ edilmesi gereken değil, demeli. Bu benim kendi anlayışım, bu bana has demeli. Sakın ha, biz böyle. Benim anladığım. Bu sadece beni alakadar eder. O zaman ne olur? Hata bileysen günahın? Az olur. Az olur. Affedilmeye müsait olur ama anlayışını Kur'an'ın mantığıymış gibi ilka ederden belası bu kadar. Ve affı da çok zor. Sen tövbe etsen belki ölsen, o bulaştırdığın insan onun üzere amel ettiği müddetçe seni bulur onun belası. Onun için biz anlattığımızı ve tebliğ ettiğimizi şeyi çok iyi ayırt edebiliriz. Yeter mi? Yeter mi? Hocam Allah razı olsun. Allah razı olsun. Büyüklerimize kadar işler. Allah yardım etsin. Amin. Amin. Bu bantta Bursa'nın bantı değil. Ama gördüğünüz gibi Ankara'dan da var. İki tane var hocam. Evet. İnşallah. Tamam. Herhalde buraya kadar olanı iyi anlarsanız. Kim sanki sormuş? Erol'un sormuş. Erol'un sorduğu kısmın başlangıcı sayılır. Hocam yine de siz kendi anlatmak istediğinizi anlattınız gibi mi geldi? Ulaşan bir şey değil mi? Bunlara öyle geldi. Yani hocam katletli yani bütün tespit ettiği gibi anlattığınız bir şey. Geçen sene miydi? Almasın bunu. Basmış. Al bunu almasın. Ayet ve hadis neyle alakalıysa az önce dediğim gibi nasların anlaşılmasında yani esbab-ı nüzul çok önemli. Bunlar, onun hakkındaki hadisleri toplamcam eder, anlatırsınız. Siz tefsir de öğreniyorsunuz, usulü tefsir de öğreniyorsunuz, akide de öğreniyorsunuz. Ama bunu eğiten adamın size hatırlatması gerekir dedim. Şey anlattım, bir vaka var, adamın birisi geliyor sahabilerden. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben işte bostandan gelirken bir kadına rastladım. Onu tuttum, öptüm diyor. Hani beni temizle, günah işledim diyor. Tabi Allah Resulü biraz sonra ayet inince, yani hasenat seyyiati giderir ayeti inince bunu şey yapıyor ki abdest al, namaz kıl, hasenat seyyiati giderir diyor. Oradan birisi diyor ki Allah'ın Resulü bunun için mi? Bütün ümmet için mi? Bütün ümmet için diyor. Heh, bakın şimdi, bir olay oluyor, günah işliyor bu adam. Değil mi? Ayet iniyor, hasenat seyyiati giderir diyor. O suçun hükmünü bildiriyor. Yani bir cezası yok. Bu bir. İki, böyle giderilir diyor. Akıllı insanlar dinliyor. Bu sadece onun için mi Allah'ın Resulü? Hayır, ümmet için diyor. Daha önce derslerde vermişimdir. İtibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Kaidesi bundan çıkıyor. Yani bir nasza bakış, o nasrın sebebinin, sebebin huzurunun hususiliği bir adam hakkında iniş önemli değildir. İfade etti, umumilik önemlidir. Sen bir ayet, hadis hatırlatırsın. Eğiten kişi, öğreten kişinin vukufiyeti önemlidir buna. O hemen bunları hatırlatır ona. İster tefsir deyin, ister akide deyin. Ne derseniz deyin. Hocam Allah Resulü diyor ya, en hayırlı nesil sayıyor üç nesli. Demek ki bu sonradan çıkan alimler direktmen Kur'an ve sünnetle insanlara hükmetmemişler, anladıklarını insanlara anlatmışlar ki bu kadar fırka oluşmuş. Şimdi umumi itham, şahsi ithama dönüşmeden biz bazen bunu ele alırız. Ortada bir inhiraf var. Kasten veya kasıtsız olarak vardır bir müşkülat. Önemli olan bizim Kur'an'ı öğrenmemiz, Kur'an'ı, sünneti öğretmemiz, insanların hak ile, doğru ile yanlış ayırt edebilmesini sağlamaktır. Hatalar o kadar çoğalmış ki, hataları öğreterek insanlara doğruyu, insanlara hataları öğreterek onları doğruya çekemezsin. Cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran şeyler çok özgürdür. Bakın Arapça bilenler bunu bilir. Kur'an'ı, sünneti okurken anlayışımız ile rastgele, mantık, felsefe, bu gibi kitaplar hakkındaki yazılmış, bu mevzular hakkındaki yazılmış kitapları okuyun, onları anlamak, Kur'an'ı, sünneti anlamaktan 20-50 kat daha zordur. Gidin bakalım. Onun için hakkı öğrenmek çok kolay. Neden? Herkes sorumlu, herkes muhatap, herkese Allah hücceti ikame ediyor. Bunun bir sorumluluğu vardır. Onun için hakkı öğrenin. Çok kolaydır çünkü hakkı öğrenin. Batıl çok kolaydır. Neden? Batıl desiselerle doludur. Bazen güzel görünüşü insana aldatır. İblis Adem'le Hava, yani Adem Aleyhisselam'la Hava anamıza geldiğinde Araf'taki zikredi şekliyle ne diyor? Biliyor musunuz neden bu ağaçtan yenmeniz yasaklandı? Neden? Yani bu ağaçtan yerseniz bu ya ebedi hayat sahibi olup ya da devamlı cennette kalacaksınız. Bu ağacı yerseniz buradan çıkarılacaksınız demiyor. Anladın mı nasıl ifsad ediyor? Batılı hissetmez oldur. Tamam mı? Batıl kendisini yutturabilir size. Ama hak çok hafif. Hemen anlaşılır. Onun için hakkı öğrenmeye bakın. Hakkı anlatan insanları da çabuk tanırsınız. Hazreti Ali'nin dediği gibi la na'rifu hakka bir rical. Biz hakkı insanlarla yani ölçmeyiz. İnsanlara göre hakkın tespitini yapmaya Ebu Said tamam bizim tanıdığımız kitap sünneti bilen bir adam yanlış söylemez. Hak Ebu Said'e orantılı değildir. İza arafna hakka hakkı bildik mi arafna ehle. O zaman hak ehlini biliriz. Ben hakkı bildim mi hak ehlini de bilirim. Anladınız? Evet. Bu Hazreti Ali'ye nispetidir. Güzel bir söz. Evet Erol. Çay verin. Erol dışarı. Elbani de bu söylediğiniz sözü şey için kullanıyor. Süiti için. Bu sarık takma mevzusu var. Bazı alimler İmam Süiti'yi savunuyorlar. Diyorlar ki işte bunun ilmi çok büyük. Her dala el atmış. Bunu Cemus Sagır'daki bir uydurma hadis olsa İmam Süiti bunu demek ki bilgili ki onu almış. Sahiptir. Her ne kadar da İmam ve İbn Hacer buna zayıf dese bile. Elbani de bu söze karşılık diyor ki yani hakkı bilmezsen tespit edemezsin batılın nasıl olduğunu ve İmam Süiti orada birkaç delil getiriyor. Süiti Hatibü'l-Leyl olarak bilinir. Gece orduncusu. Suyuti'nin hakikaten geniş bir mütalaası vardı. Yani müthiş bir mütalaası vardı. Korkunç böyle. Yani. Bu bir gerçek. Ama hadis mevzunda Hatibü'l-Leyl, gece orduncusu. Araplarda gece orduncusu kasıt, gece soğuk olur, yılanlar hareketsiz olur. Yani uyuşmuş vaziyette. Odun toplarken yılan dağılır sırtına. Yolda giderken güneş attığında ısınınca bu sefer yılan hareketlenir ve onu sokar. Onun için Hatibü'l-Leyl derler. Gerçek mi kalıcı? Hı? Hocam bu yüzden İmam Suyut'u Bodrum meydan çekiyormuş. Tabii. Bu asrın müceddidi benim diyormuş. Korkunç bir mütalaası vardır. Yani müthiş böyle. Hem de eski el yazma kitaplara baktığın zaman Suyut'un nuskası, Suyut'un nuskası, Suyut'un nuskası der. Yani kendini o asrın müceddidi kendisi kabul ediyormuş yani. Yani hakikaten biraz daha muhakkik birisi olsaydı müthişti. Hocam Ehl-i Sünnet'in ona bakış açısı nasıl İmam Suyuti? Suyuti'nin zikzakları var. Zikzakları var. Öyle garip hadisler toplamıştır ki kıyamet şu tarihte kopacaktı. Öyle nakiller bile verir. Hocam, ama o mevzuda ne ararsan kitabı fihristlik yapar sana. Yani güzel fihristtir kitapları. Onu mesela çok muhteşem kabul ettiler. El İtkan fi Ulumul Kur'an diye bir kitap var. Türkiye falan tercüme ettiler. Çok muhteşem bir kitap. Yani hakikaten ilim ehli için yazılmıştır. Ondan sonra Ed-Durrul Menthur diye tefsire ait bir kitap var. Tercüman-ı Kur'an'ın kısaltılmışıdır. Çok muhteşemdir. Çok muhteşem kitaplardır. Hakikaten bir ilim ehlidir o yönde. Ama bir hadisçi cephesinden baktığın zaman muhakkik birisi değildir. Bu İmam Celaleddin Suyuti'nin Cami-i Sağır'ın şu an arkasında da yazıyor. Tuğrul Hoca'ya da sorduk geçen buradayken. Peygamber Efendimiz'in be mehal yani olduğu gibi 50 kere görmüş. Yakazada gördüm. Yani Suyuti kendisi mi bunu söylüyor yoksa ona nispet mi yapıyor? Onu tahkik etmek gerekir. Yani o gibi sözleri durup da Suyuti'nin sözleri doğru mudur yanlış mıdır diye araştırma abesten iştigal olur. Ama naklettikleri hadise dayanan şeyler bizim için, Kur'an'a sünnete dayanan hemen tespit etmek mümkün değil. Ama benim ne işim var da Suyuti'nin o sözünü ben ispata çalışacağım. Yani bir sürü gayret ve emek ister. Onu araştırana kadar 10-15 tane hadis araştırabiliriz. Ama bunlar zikzak sözlerdir. Biraz sanki öyle bilmeyi de var, zühte şeye dönük. Hocam, bir de mesela şu aralar gündemde olması hasebiyle bu deprem konusunda yani insanlar soruyor, yani Kur'an'dan, sünnetten yani buna göre var mı bir şeyler? Yani insanlar çok etkileniyor, yani kimisi korkuyor yani, kimileri hidayete ulaştı, yani bu konu hakkında böyle bir bilgi verseniz. Neyini vereyim? Evet. Herhalde sizi coşturmak yani soruşuyor yani. Böyle yaptılar, başkana bela geldi mi diye. Yok yok yani hocam. Bence hocam bunlar zaten. Kur'an ve sünnetten hep cephem anlarım ben. Yani ilim ehli depremi nasıl anlatmış yani? İlim depremi... Bir şeyler hissediyorum da herhalde anlamadım demem hocam, daha güzel olacak. Soruyu anlamadım. Hocam herhalde katılıklar sonra hangi topluluklara deprem veriyor? Neden veriyor? Sebebi ne? İlla böyle bir gözle bakılmaz. Mesela ben diyorum, bu inananlara kahren bir beladır. Bela ve musibetler ele alınırken bir Müslüman bunu iki yönlü alır. Daha önce bunu söylediğimi zannediyorum ben size anlattığımı bir. Cezadır. Öyle düşün. Kul ne yapar? Ne yaptık? Ne ettik? Ne yaptım da? Ki Allah böyle bir cezayı bize layık gördü. Bu bir musibettir. Beladır değil mi? Bu bir gerçek. Muhasebe eder. Ama bu insan daha önce günlük hayatını muhasebeye alışmamış birisiyse bu gibi vakaların karşısında birdenbire muhasebe etmeye gücü kalmaz. Zaten şaşırmıştır, kafayı üşütmüştür o vakalarda. Tamam, mahkeme gücü kalkar. Önceden altyapısını oluşturması gerekir. Günlük muhasebeye tabi tutması gerekir. Haftalık, aylık ne yaptım, ne ettim, bu yaptığım kitaba sünnete uyuyor mu demesi gerekir. Ama Allah eğer ihsan ettiyse, suçu tespit ettiyse karşılığı nedir? Tövbe ve istiğfar etmektir. Bir daha o suçu yapmamaya çalışmaktır. Böyle bir şeyi tespit edemiyorsa bu bir imtihandır demek. Ve onu Allah'ın kadasına sabretmek gerekir. Yani o imtihanı kazanmaya çalışman gerekir. Bunun dışında illa birilerinin başına geldiği değildir. Allah kendi eliyle azap etmek istiyor. Bizim eli mi de kafirlere azap etmek istiyor tevbede dediği gibi. Bizim elimizden hidayet vermek istiyor. Değil mi? İstese bilhassa da herkese hidayet verir. İsterse bilhassa da herkese helak eder mi? Bunu bizim elimizden yapmak istiyor. Bizden bir hareket görmeyince bu sefer ne yapıyor? Sünnetullah tecelli ediyor. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. O bu sefer azap verdi mi? Ne diyor? Ceza verdi mi? Hadiste ya marufu emreder, münkerden. Marufu emreder, münkerden nehyederseniz, nehyederseniz değilse azap iner ve hepinizi içine alır. Allah'ın verdiği bir ceza böyle, herkesi içine alır. Masum var, çocuk var, günahsız, herkes var değil mi bunun içinde? Kafiri de var, zalimi de var. Bu gibi belalar, altyapısı oluşmamış toplumda ise birçoğunun küfrünü artırır. Ha? Küfür şahlanır böyle hepsinin. Ama az da olsa bu depremin faydasının dokunduğu insanlar da var. İnsanlar aslında ölümden korkmuyor, hesaptan korkuyorlar. Evet. Hesaptan korkuyorlar. Gayet tabii bu bir ceza. Ama ben tutup da kendimi masum, tertemiz gösterip bu bela onlara inmiştir demiyorum ben. Az önce topladım. Kur'an'ı yasaklayan sistemle öğrenmeyen, okumayan arasında hiçbir fark yoktur. Değil mi? Suçumuzu anlayıp idrak etmemiz gerekiyor. Bela beladır. Kimin başına gelirse gelsin, katiyetle güvenmez. Beladan korkulur. Onlarla beraber olmaktan korkulur. Ben Bursa'da yaşıyorsam, ey Allah'ım bu kafirlerin başına bir bela ver dersem, o belanın içine... Hocam benim bir sorum var. Bu soruyu anlatmalar abim. Sayıtların sorunun cevabı oldu mu? Oldu hocam. Ben daha farklı bir şeyler istediğini düşünmüştüm. Hocam bir soru sorabilir miyim? Efendim. Verdiğiniz derste vahye dönük, vahye anlamayla alakalı bazı esaslardan bahsettiniz. Mesela burada vahide hiçbir şüphe olmadığını, batılın yaklaşamayacağını. Vahide. Benim verdiğim şey... Elif lamim, zâlikel kitabu la raybe fi. Yani kitap, onu kastettim önce. Bazı esaslardan bahsettiniz ve sahabenin buna uymasından bahsettiniz. En son Erol'un sözüyle bağlandınız. Mesela İbn Mesud diyor ki... Bir esnetsene arkadaş. Çay gelir hocam. Su getir, getir bir şeyler ya. Vermeyin, görmeyin inşallah. Yok, ara vermem gerekiyor. Biraz sonra başlasın. Ben biraz nefes aldım. Evet. 57'lik bir televizyon gibi komandaya basın. Şunu evet. Söyle, bunu söyle. Ne? Hocam bu depremin başka bir yönüyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi su bu, getir, nefes al. Şimdi hocam bu depremin çıkardığı bir tartışma var. Yani acaba bu Allah'tan mı yoksa doğadan mı, tabiattan mı? Şimdi bir hadis-i şerifte Allah Resulü sefere giderken bu gece yağmurun yağması var. Sabahleyin inen ayetlerle kibisinin diyor bu yıldızdandır diyenler diyor kafir olarak sahip sabahladı. Bu Allah'tan bir münakaşa değil Nuri. Biz bunlar, bir yaprağın bile Allah'ın izni olmadan evet. Dalından kopup yere düştüğüne inan. Allah'ın malumatı dahilinde. Ama müşkülat nerede? İnananlarda bile bu var. Sebeple müsebbib konuşulurken sebebi önemsiz, müsebbibi unutmasıdır. Sebepler Allah'ın, yani sünnetullah dediğimiz tecellileridir. Değil mi? Mesela, bizi öldüren kimdir? Peki Kur'an'da demiyor mu melekül mevt? Onu vekil kıldık sizi kabul etmesi için. Yolda giderken arabanın birisi birisine çarpar, öldürür. Bu mümkün mü? Sebebi anlatmak kolay. Araba kamyon yukarıdan geliyordu. Birdenbire hızlandı. Fren patladı herhalde. Geldi köşede bir adam vardı. Vurdu duvara yapıştırdı öldürdü. Bu sebep mi? Sebep anlatılır. Ama Allah bunun için böyle taktik etmiş. Ama o adam arabayı kullanmada suçlu olabilir. O da ayrıca cezalandırılır. Onun için sebebi anlatırken müsebbip unutulmamalıdır. Müsebbibi unuttukları için bu bela başlar. Türkiye'de beklerken, Atina'da. Sağlam Adapazarı'nda metal bina, yapılmış bir bina yıkılıyor. Yanındaki bir bina yıkılması gerekirken yıkılmıyor. 90 yaşında kalp hastası, tansiyon var, enkazın altından 5 ay sonra, 5 gün sonra çıkıyor. Sapasağlam birisi 2 günde çıkıyor. Yani kimin eceli takdir edilmişse o gidiyor. Yani bu gerçek. Sağlam, ne yapacak bu çelik? Çelik odalar yapacaklar. Hocam bu depremi bu hadisle izah edebilir miyiz? Yani bu... Hocam, eynama kuntum yudrikkum olmalı. Velev kuntum fi burucun müşeyyede. Siz nerede olursanız olun, ölüm sizi gelir. Muhkem kaleler içinde bile olsun. Bu tekbirler ölümden kaçmak için mi? Yoksa sorumluluğu atmak için mi? Sorumluluğu atmak için evet. Atabilirsin. Şu an içimizde birisi yaralansa, kan kaybından buraya yapsa, yani yatırılsa ya, Allah ölümünü takdir ettiyse nasıl olsa ölecek. Götürmeye ne lüzum var desen, biz katil oluruz. Ama hastaneye yetiştirirsin, orada dönebilir mi? Öyle bile. 10 dakika önce getirseydin kurtulurdu işte. 5 dakika geç getirseydin geberirdi. Yanında doktorlarla gezen krallar var. Onlar da geberiyorlar. Onun için sebebi konuşurken müsebbip katiyen unutturmamalı. Hocam şimdi bir de Allah'ın azabından korunma yöntemi bu mu yoksa başka Allah'ın, bir şey? Şimdi bu Allah'ın azabından korunma farklıdır. Onu demin anlattığım gibi isyan devamlı azabı celbeder. Emri bil marufu münker, emretme münkere mani olma azabı celbeden esaslardandır. Ama onlar ölümden kurtulmaya çalışıyorlar. Sorumluluğu atabilmek için bunları yapabilirsin. Ama ölümden kurtulamazsın. Adaptan kurtulmak istiyorsan Allah'a itaat etmek gerekir. İsyandan uzak durmak gerekir. Kader mevzuyla alakalı bir şeydir. Sebebi konuşurken sebebin izahı kolaydır. Değil mi? Bir havada bulut gördüğünde bulut yağmur emaresidir değil mi? Ama yağmayabilir. Öyle mi? İsterse yağdırıyor. Yağdırıyor. Rahmet isterken büyük bir sel felaketi oluyor. Öyle mi? Bilemezsin ki neyi neyi de takdir ettiğini. Bir ilaç aynı hastalıktan birisine deva olur, öbürküsüne olmaz. Neden? Eğer sen bütün sebebe verirsen gücü, bu doktor iyi etti beni, bu ilaç bana yaradı dersen, Allah bunun sebebiyle şifa verdi demezsen, esas müsebbibi unutursan, bela orada. Müsebbibleri toplum tanıyor. Ama sebepleri tanıyor. Sebebi konuşurken Allah unutuluyor. Şimdi bugün suçu kime yüklediler biliyor musun? Afrika kıtasına. Bütün suç Afrika kıtasında diyor. İşte bazılarının küfrü artıyor. Hocam ben de zaten bunu söylemek istiyorum. Yani, gerçekten kimisinin imanı artırıyor, kimisinin de küfrünü artırıyor. Ama bu ortamda çok azının imanı artıyor. Afrikalılar ne yapmış? Ne bileyim Afrika kıtası yerinden onu hep sıkıştırıyormuş. Şey, hayat yarım adasını. Çok zıplıyor hocam. Estağfurullah. Ya. Vallahi hocam bu gerçekten Allah'ın azabı değil de duadan olduğunu söyleyen bu hadisteki gibi. Küfürdür mü? Eğer bunu cahil bir şekliyle söylüyorsa duayı neyi kastediyor biliyor musun bu materyalistler? Kasıt yani büyük bir kudret güç. Evet. Allah deyip der. Yani burada sanki istiyor. Adeta Allah unutturulmak istiyor. Tabiat yani burada, bir tabiat burada gayet tabi. Şey. Tabiat sebeptir. Tabiat katiyetle müsebbip değildir. Evet. Evet. Yani Allah Azze ve Celle tamam mı? Yaratmış olduğu mahlukatını yani kullanır. Sünnetullah'ta tecelli eder. Tamam mı? Yere yağan yağmur buharlaşır, semaya çıkar, soğuk tabakada karşılaşması, bulutlar taşınması ve yağması bunların hep sebeptir. Yağdıran Allah'tır. Hepsi bir emir bekler değil mi? Evet. Hepsi bir emir bekler. O kadar. Hepsi emir. Yani hakiki müsebbip Allah'tır. Yaratan odur. Her şeyi bilen odur. Her şeyin iradesine tabi olduğu Allah'tır. Onun meşiyetindedir. Ve her şeyi o yazmıştır. Yazan o, isteyen o, yaratan o, bilen o, kime ne kalmış? Hiç kimseye bir şey bırakmıyor. Allah'ım. Öyle küfrünü artırıyor bazıları, hem de çok artırıyor küfrünü Allah'ım. Erol Hoca çay istiyor. Yok hocayı kullanıyor. Ağam bir su istese de ben de içsem. Hocam bu İbn Abbas'tan gelen bir hadis var, zelzele namazı diye. Altı secdeli dört rükülü. Ben bunu şeyde okudum. Asım Köksal, tabi kaynak değil de o nerede? Şeyden getiriyor. Asım Köksal'ın İslam tarihinde. Bulugul Meram'da da bu. Bulugul Meram'da getiriyor hocam. İbn Hacer gerçi yazıyor, bu hadis zayıftır cidden diyor. Hadis mi? İbn Abbas'ın getirilen bir şey ama. Getirin bakalım, bilmiyorum. Ben ilk defa. Var mı Bulugul Meram'ın? Güneş tutulması namazı değil mi? Yok. Kısır namazı. Kısır namazı. Kısır namazı. Zelzele. Zelzele namazı. Başlık. İbn-i Abbas radıyallahu anh. Zayıf. Allah razı olsun. Hangi cilt sayıdır? Allah hidayet versin bu insanlara. Bir kişi var da getir abi. Allah hidayet versin. İbn-i Hişam'ın Es-Sire'de ikinci cildinde ve Buhari Müslim'de de şöyle geçiyor. Ey Allah'ın Resulü. Oradaki metin İbn-i Hişam'ın mı Buhari Müslüm'ün mü? Şuradaki metin İbn-i Hişam'ın. O zaman geç. Anlat bakayım bir neresi tamam. Buhari'den. Ey Allah'ın Resulü. Konuyla alakalı bölümünü okurum. Kayık oğulları hakkında bildiğini uygulamanda bulundu. Onlara kardeşlerimiz hazretlerinin müttefik idiler. Bunlar ise bizim müttefiklerimiz idi. Bunlara iyilikte bulun dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da benim size iyiliğim onlar hakkında sizden birinin hüküm vermesine razı olmaz mısınız diyor. Evet, Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az'ı getiriyor. Evet. Şimdi burada önemli olan, yani benim dikkatimi çeken, sahabeler her meselede Allah ve Resulü daha iyi bilir derken, burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hüküm olan bir olay. Yani bunu Beni Kureyze Yahudilerin öldürmesiyle alakalı bir hükmü Sa'd'a havale ediyor. Sa'd'a. Evet. Yani sizden birisinin aranızda hükmetmesini, yani hüküm koymasını kabul etmez misiniz diyorlar. Buradaki hükmü ben sormak Ceza. İstiyorum. Yani bu daha önce bildirilmiş bir ayet değil Sa'da. Ceza. Tarafından. Orada Beni Kureyze'ye verilen ceza Tevrat'taki hükümdü. Hatta bazı müşrikler sorarlar. Yani Müslümanların kadın, erkek, çoluk, çocuk böyle katletmeleri Beni Kureyze kabilesine uygulanan itham ederler. Evet. İbn-i Teymi ona diyor ki bu zaten Tevrat'ta olan bir hükümdü. Onlara Tevrat'tan hükmedildi. İşte şey burada, Allah ve Resulü varken bir Tevrat'la sadır hükmetmesi konusunu soruyorum. Hatta Resulullah diyor, Allah'a hamdolsun 7 kat bu seman üzerindeki yani, hükümle hükmettin diyor. Bu hüküm ceza idi. Ama sonuçta bir hüküm hocam, işte bir Yahudilerin öldürülmesi. Hırsız yakalayıp geliyorsunuz, Ebu Said sen hükmet bunu diyorsun. Sence belli hırsızın cezası. Ha, o da belli değil, Tevrat'taki cezayı. Ama işte Tevrat'taki bir hükümle hükmetmesi hocam. Yani Resulullah orada iken Tevrat'ta olan bir hükümle hükmedilmesi. Zani öldü, rejim etmek de Tevrat'taki bir hüküm. Onlara verilen hüküm öyleydi Yahudilere. Zina yapan garip erkek getirildiğinde. Şimdi kabir azabı da aynı şeye geliyor. Fakat burada Resulullah hükmetmiyor. Kabir azabını kastetmiyorum. Zina eden Yahudi evet. Kadına verilen hüküm nereninde? Tevrat'ın elini kapatıyor, saklıyor. Nasıl diyor? Tevrat'taki hükmü nedir bunun diyor, o cezayı. Cezayı. Oradaki evet. Yahudilere de Sa'd'ı şey yapıyor. Tevrat'taki hükmü diyor. Yani ceza görenler Yahudi olduğu için mi yani bu uygulama uygulanıyor? Ama neyi anlatmak istediğini anlamadım. Evet hocam. Yani şimdi şöyle bak, rejim olayında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani bizim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam dininde de böyle bir cezanın olduğu söz konusu. İyi. Orada verilen Tevrat'taki hüküm neyse ona göre verdi. Ama bunu Resulullah veriyor işte. Yani Resulullah söylüyor. Burada ise Sa'da veriliyor. Tevrat'taki hüküm neyse onu yapın diyor. Bunu söyleyen Resulullah. Burada hükmü veren ise Sa'd versin o hükmü diyor. Tevrat'taki hükmü veriyor. Hocam ben bunu İslam tarihinde okudum da Yahudiler bu kaleden çıkardıkları zaman çoluk çocuk hatta onlar direkt aramızdaki diyor seni hükmetmen bizden biri hükmesin diyorlar. Yine anlatmanı anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Hocam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi oradaki bir Tevrat'ın hükmüne hükmetmiş olabilir. Tevrat'ın hükmüyle hüküm veriliyor. Ama Sa'd veriyor. Yani Resulullah vermiyor. Orada da Tevrat'ın hükmü burada da. Anlatmak istediğiniz ne? Orada Resulullah Tevrat'taki bir hükmü yani. Söylüyor. Verilsin diyor. Buradaysa Tevrat'ın hükmü. Sa'd kadılık yapıyor orada. Hüküm vermiyor. Ama hüküm diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kelimeye takılıp kaldıysan kal orada. Hocam bu Yahudi oldukları için Tevrat'ta verilmesi kabullenmelerinin sebebi olur. Ve İslam bize göre ceza bize göre daha hafifti cezası. Yani bizdeki cezası daha hafifti. Onlar Allah ezberden şu kelimeye takılıp kalma. Orada Sa'd sadece kadıydı. O kadar. Tevrat'ı bilen birisi miydi yani? Ondan mı? Tevrat'ı bilen birisiydi. Evet. Yani onlarla beraber kalan yaşayan birisiydi Sa'd bin Mu'az. Şimdi hocam bu kıssadan yola çıkarak sünneti inkarcılar müşkülatlarını biliyorsun. Ve müştehidin iştihatı Kur'an ve sünnete ters dahi olsa ki Resul da yanında olsalar diyorlar. İşte bu hüküme göre insanların ihtiyacı nispetinde bir müştehidin veya o günün insanların alim saydıkları birisinin Allah ve Resul'ün hükümleri yanında dahi olsa hükmetme yetkisine sahiptirler deyip bu cümleyi getiriyorlar. Bu Kur'an'a hükmet diyor. Bu Kur'an'a ters ama Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet diyor. İndirilenle hükmet diyor. Hocam bu kadar indirilen Tevrat'ta indirilmiş. Yani Kur'an ve sünnette indirilmiş değil. Ben neyi kastediyorum şimdi? Aslında sormak istediğim başka bir şey. Allah verdiği bilgi varken Allah'ın neden Tevrat'ı haber ediyor? Onu sormak istiyorum. O da Allah'ın hükmü değil mi? Ama Kur'an gelmiş Tevrat'ı hükmü. Onlar öyle, bu onu, hadis inkarcıları Kur'an'a ters düşmezler böyle. Hadis inkar ederler. Kur'an da böyle diyor. Resulullah'ın yanında da olsam bir hükmün beşer tarafından... Burada verilen hüküm değil, bunu kafanızdan çıkartın. Hocam ama hadiste aynen hüküm geliyor. Ya kelimeye takılıp kaldıysan kal orada, gitme ileri de. Ama orada Tevrat'taki bir hüküm infaz ediliyor. Oradaki hüküm infazdır. Evet. Buna idam hükmü verildi deyince kasıt ne? Tevrat'taki hükmü... İdam hükmü verildi derken nasıl anlar? Yani daha hükmü önceden verilmiş. Öyle bir cezanın infazıdır. Tamam. Mal orada infaz etmiştir. Tamam hocam, burada bir, yani burayı anladım. Yani geçmişte olan Yahudilerin uyguladıkları böyle bir cezanın, böyle bir ihanetin Tevrat'ta da cezası buydu. Fakat işte kastettiğim şu da, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanlarında iken Tevrat'a havale edilmesinin sebebi ve mağaza havale edilmesi. Ben ne bileyim onu bilmiyorum. Yani. Hocam bu tarafta da öyle diyor. Bizim aile Tevrat'taki hükmü neyse ona göre hükmeder. Bu ayet-i kerimede sana Yahudi ve Hristiyanlar gelirse hüküm sorarsan onlara hükmet. Evet, yani bir inkarcının bir şeylerle özür bulmasını düşünürseniz kafanızı karıştıran oysa sizin mutlak inkar eden, küfredenin sebebi vardır. Neden böyle dedi diyemezsin. Allah-u Azze ve Celle İmamana hakkında lima halaktu bi yedeye dediğinde iblis ne diyor? Ne diyor? Yani ellerimle yarattım. Onu topraktan, beni ateşten yarattım. Ben ateşten yarattım, onu topraktan ben de ayıptanım demiyor mu? Hayır, bizim cevabı da var. Geçerli mi? Hayır. Burada zaten Peygamber Efendimiz'in Yahudi ve Hristiyanlara verdiği hükümlerde hep kendi kitaplarından ispatlarla da göstermiş. Tabii. Yani buradaki hüküm yine onların kabullenmelerine sebep. Biliyordu tabii daha önceden. Çünkü yedi kat semadan istenilen hükümle hükmetti. Çünkü şeyde de onların kendi, yani Allah'ın indirdiği nurla Tevrat'ı kastediyor, hükmet diyor. Ve onları ikna daha kolay. Çünkü bizden daha şiddetli hükümleri orada. Bize daha hafif. Hocam, Yukarıda gelen hadiste hazretler... Bizde belli başlı şeyler için diyet vardır. Mesela diş kırmada. Onlar da tutup o adamın da dişini kıracak. Ben elini kestiyse o adamın da gidip elini keseceksin. Tamam. Ama bizde birisi sen elini kesse ne yapar? Onun eli mi kesilir? Diyet. Diyet alınır onda. Sadece katletmeye karşı şey vardır. Hocam bu benim kriz olayı. Üstümde ikindi namazı geliyor. Buhari'de öğle namazı diye geliyordum. Bu benim kriz namazı. Müslim'de ikindi olarak geliyor. Buhari'de öğle namazı diye geliyor hocam. Evet. Çünkü ikisi cem edilen namaz olduğu için birbirine kullanılır. Kullanılır değil mi? İkisinin vakti birbirinin vaktidir de ondan. Aynı ikisi de öyle geliyor. Yani o cem edilen dolayı biri öyle. Tabii aynı vakitte. Evet. Tevazu bu olur orada değil mi? Bu tekmir ayağa kalkma, kalkılmaya layık değildir deyince insanlar daha çok bu sefer ayağa kalkmaya kalkıyor. Ayağa kalkıyorlar, bu mütevaziliktir diye. Sahabe diyor, Ahmed ibn Hanbel'in müstedindeki gelen bir hadiste, Allah Resulü bizim yanımıza geldiğinde ayağa kalkmak için can atardık. Ama bizi bundan yasakladığı için yapamadık. Sadece meclisi genişletirdik, oturacak yer bırakırdık diyor. Ne yapıyor? Ama Peygamberimiz Hazreti Osman'a ayağa kalkıyor. Fatıma'ya ayağa kalkıyor. Resul'ün onlara ayağa kalkması önemli değil. Yani ben siz geldiğinizde ben ayağa kalksam bu ev sahipliğidir, bu olur. Ama siz bana kalkarsanız hiç ev sahibi olmadığınız halde bu gitmez. Bu kötülüğe kayabilir sonunda. Onun için Allah Resulü şirke, küfre götüren bütün kapıları kapatmıştır. Hocam sonra o kendine kütbir deme hakkını mesela ne zaman? Allah onu kul ya olarak vermiş. Kendisine köpek diyor. Gece tasavvuf kitaplarında çok bulursun bunu. Hocam köpek de onu tabi. Öyle köpek kıssaları anlatıyor ki köpeklerdeki hasletler bizde yok diyor, bir sürü şey. Allah bize kul diye şey yapmış. Değil mi? İnsan olarak bizi yaratmış. Hocam bir soru da ben sorayım Allah razı olsun. Şimdi Allah Azze ve Celle Hazretleri Adam Aleyhisselam'ı yaratmadan evvel yeryüzünde insanlar yaratılmış. Kim meleklerin kendinden sonra bizden bizim gibi onlar Allah'a ibadet ediyor. Yani sizden öyle insanları yaratıp da kan dökecek. Ve itkâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Allah Azze ve Celle meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince melekler diyorlar ki sen kan dökecek, fesat çıkaracak birilerini mi yaratıyorsun? O zaman da Allah Azze ve Celle inni alemu ma la ta'lemun, ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Anlatabildim mi? Şimdi buradaki zikredilen kimlerdi? Meleklerin bir bildiği mi vardı diyor. Ayet-i kerime Kur'an'a baktığınız zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, cinlerin insanlardan önce yaratıldığı. Ayrıca وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ, İblis vardı. Yani biz meleklere secde etmeyi emrettik Adem'e, hepsi secde etti, iblis etmedi. İblis kimlerdendi? Cinlerdendi. Demek cinler daha evvel vardı. Hatta tefsirde de böyle bir şey geçer ama saat hakkında bir malumatım yok. Onun için cinlerin daha evvel böyle bir şey yaptığı bilindiğinden böyle demiştir diyor. Allah Azze ve Celle siz bilmezsiniz, biz biliriz diyor. Ve de saat ilk olarak yaratılan Adem Aleyhisselam'dır. Kur'an nasları tamamen sünnet bunu gösterir. Buna itiraz eden sadece Kadyaniler vardır. Adem'den evvel de başka insanlar vardı diye. Allah razı olsun. Kadyaniler, bu Kadyanileri biliyor musun? Hocam ben o konuyu birisiyle anlatarsın, illa da yok diyor, var diyor. Ben cinler sahibi. Nereli bu? Nereli var diye? Hoca hiç parayı vermez. O var diye. Gerçi mi? Bilmiyorum ki zaten şeyin ayla kafasına konuştu, gitti, karıştırdı. Bu fikir Kadyanilerde var. Bu Gulam Ahmet Kadyani var ya. Yani Hindistan'da çıkan, şu an Pakistan'da merkezde sapık bir şeydir. İngilizler bunu çok destekliyorlar. Avrupa'da yaygındır. Televizyonları bile var. Onların Türkçe Kur'an tercümeleri bile var. Bunu yayıyorlar. Ama ilk olarak yaratılanın, ilk insanın Adem oldu. Gerçi ben konuştukça hocam biraz şey daha da böyle işlere girdi ama yani bir yandan da tasdik ediyor. Yani konuştuğunu da kabul ediyor yani. Yani itiraz şeyini bırakmıyor karşısında, bu da tamam diyor, doğrudur. Ama bu konuda da işte bu şekilde söyleyince kavramları da Kur'an'da sadece Adem'i yarattığını söylüyor. Allah razı olsun. Amin. Hocam bu Müslim'in Muhtasar'da şöyle girmiş. Adem Aleyhisselam'dan diyor, arzdaki çeşitli renklerden, topraklardan alındı yani beyaz, siyah. Adem oğlunun diyor rengarenk olması bundandır diyor. Muhtasar'ın şerhinde getirmiş. Bu Davutoğlu'nun. Müslüm'ün muhtasarı var ya, üç ciltli siyah. Bu Davutoğlu'nun. Müslüm'ün muhtasarı var mı Türkçe? Var. Üç ciltli. Yeni mi çıkmış? Yok, eski hocam. Çok eski hocam. Osmanlıca'dan tercüme. Bukhari'nin Müslüm'ün. Müslüm'ün muhtasarı. Hocam muhtasarı var ya. Muhtasarı zaten İmam Müdürü'nün değil mi? Tamam işte tercüme edildi bu. Osmanlıca'dan Türkçe'ye tercüme edilmiş. Öyle mi? Orada delil vermiyor. Ebu Davud da var arada delil. O hadis Ebu Davud da var. Hadis ne? Araba mı var? He. Benim misafirler var. Tamam. Ondan selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Sihatı nasıl var Müslüm'deki? Müslüm'dekini sıratıyor musun? Davut'taki. Haban sahip diyor. Sahip diyor. Rakamlar sahip diyor. Metnini de vereceğim, baktım. Şu bizim bildiğimiz rakamlar var ya. Yok, aslı sahip tarafında baktım, karşılaştım. Neyse. Metin olarak? İşte aynen öyle geçiyor. Diyor ki Allah'u azal. Sadece Ebu Davut'ta mı diyor? Kimi diyor ovalar gibi. Ben Müslüm'in. Sadece Ebu Davud mu olarak kaynaklı? Sadece Ebu Davud veriyorum. Hı. Şöyle geçiyor metin. Allahu Azze ve Celle diyor, meleklere emretti, gidin Kabe'de bir Ademoğlu inşa edin. Melekler de indiler diyor. Arzın diyor rengarenk balçuğundan aldılar. İşte beyazın. Neyinden? Çamurundan. Böyle cıvık bir şey diyor. Dipnotla düşmüş. Sulandırılmış bir toprak diyor. Çamur diyor. Ondan aldılar diyor, Adem Aleyhisselam'ı şekil olarak inşa ettiler. Adem oğlunun diyor rengarenk. Adem Aleyhisselam Adem'i kendi ellerimle yarattım diyor. Allah dört şeyi eliyle yapmıştır. Dipnottan söylüyor. Hadis böyle gelmiyor. O zaman onu çıkar. Herkes hadis tanıtıyor şimdi. Delil vermiyor. Herkes hadis tanıtıyor. Ama baştan dedim ya delil vermiyor dedim. İlk başta onu söyledim. O zaman anlatmıyor. Hüseyin kardeşim. Allah dört şey eliyle yaratmıştır. Birisi Adem. Adem'i kendi eliyle yaratmıştır. Adem Aleyhisselam'ın ömrü düşünlerin renkleri farklı. Bu, kalem. Bu ayrı. Bilgin abi aslında buradaymış. Adem. Adem'in çocuklarının renkleri Allah farklı. Allah kalemi yarattı yazdı. Bekleyin de. Rahmet. Yazdı bu. Allah Adem'i kendi eliyle. Evet. Firdevs'in. Kalem, kalem. Tevrat. İsa'yı da babası yarattı. Tevrat. Subhanallah. Tabi ya. Hayırlısı inşallah. Bir hadis getirdiydik. Onu bizzat kendisinin baktığını, peygambere ulaşmadığını iddia etti birisi. Yani. Şeyin hadisini mi? Bir daha sığınırlar. Bir daha müzikle eğlenirler hadisi var. Tamam da. Sahabe yaptı hocam. Ben onunla merfu olduğunu ispat edersen. O ispat etmiyor. Kendisi bakmıyor. İbn-i Hazm'ın İbn Hazm zaten. Sarsın esas bela o yani. Ha, bu 200 tane falan hatta o peygamber ulaşmayan hadis oldu mu da zannedersem İbn Hazm diyor yani. Ben bu halinde şu an merkul hiç hatırlamıyorum. Bir tane sen hatırlıyor musun şunu dedi diye. Bu söylediğim hadis bir tane mesela onlar. O peygamberin merfu değil, zayıftır diyorlar. Mutkatı olduğu için. Ama değil. Malik-i Eşra'yı'dan gelme herhalde. Hatırlamıyorum yani şimdi. Maalesef hadisini hatırlamıyor mu ki? Tabii ben hatırlamıyorum. Tabii hatırlamazsın da rakamlar hatırlamıyorum. Evet, bilmiyorum. Fakat merfu. Onu ben sana hem araştırdığımı da ispat edebilirim. Hem de bilgisayarda yazdım. Şimdi bilgisayar çıkışıyla var. Buhari'de muallak 64 tane hocam. Çok, daha çok. Talat Koçya'da 64 tane. Çok. O zaman onlar o muallakı karıştırıyor hocam. 6 ciltlik bir kitap şey yapıyordu mesela. Muallaklar. Buhari'deki muallaklar. Farklı var mı? Ama bazı muallakların senedi başka yerden rivayet edilenleri muallak saymıyor. Yok, o Buhari'de muallaktır o. Öyle geçiyor. Başka yerde merfu da olsa, mersul da olsa zaten öyle yapıyor. Şeyh Albani en son Buhari'nin ihtisarında da şey yapıyor. İbn Hacer onların senetlerini veren 6 ciltlik kitap teklif ediyor. 5 ciltlik. Tahlik-i Ta'lik diye. Müslüm'de var. Ben bu kadar düşman hatırlayamıyorum ben. Böyle Müslüm hakkında yazılan kitap da var. Müslüm'deki mevkuflar diye. Ama bu kadar da... Peki niye alıyorlar onu yani kitaplarına o şekil almalarına sebep? Mevkuf mu? Evet. Sahabe sözü de alınır mı çok şimdi? Yok sahabe sözü olarak olana mı yani mevkuf deniyor tabii, şimdi? Mevkuf hadis. Ha. Sahabeyin. Eser olarak dediğim eser, şey yani. Eser. Tabi o bir şey değil de tabii. Şimdi ama muallak dedin orada senedi verilmemiştir. Başka bir kitabında vermiştir bu galim. Bazı benim, yalnız var. Benim demek istediğim peygamber sözü diye aktarılan merfu şey. Merfu yani. Olmayan. He, peygamber sözü diye geliyor yalnız peygambere dayanıyor. Yani herhalde sahabede kesiliyor. Yani. Yok sahabede mi kesiliyor artık onu kastediyorlar. Merfu denilir ona o zaman işte. Ona ulaşmıyor yani. zincirde. Mürsel mi demek istiyor? Şimdi şu andaki söylediği şeyi hatırlamıyorum. Mürsel Ahmet değil. Mürsel değil. Ya onlarda o hepsinde var. O fikir kendilerinden değil zaten. O Recep'in aşısıdır da. Yalnız bu deminki dediğim hadisi Muhammed bizzat kendisinin araştırdığını söylüyor. Mehmet. Mehmet yani. Ha. Nasıl araştırmış? Neyle araştırdığını bilemiyorum. İşte herhalde İbn-i Hazm'ı okumuştur yani. İbn-i Hazm'ı oradan araştırmıştır. Nasıl araştırmış? Sormadım yani. Zaten şey almıyorum o şekilde. Ciddi almıyorum. Nasıl araştırdın? Hangi kitaplara baktın? Neye bakacak ki? Neyi var ki baksın? Biliyorum zaten. Neyi bakacak ki? Tabii. Bunu sıkıştırmam gerekiyor. Gelmiyor. O günde epeydir de gelmiyordu yani. Aslında bir Recep gelseydi dayanamazdı. O zaten o öyle. Şey o, yani. Sen normal konuşsan da bir şey bulur yani. Dayanamazdı. Çok güzel oldu. Çok bir şey yapıyor yani. Hiç girmiyor. Çok zorladım. Yani. Ona sert yapacaksın. Alacak bir hafta uğramayacak yani. Yok Recep. Sert yapacağım. İşte öyle çekip geliyor bir hafta uğrayamıyor yani. Yoksa her gün geliyor. Onun lisanı o. Biraz ikaz ediyor bu sefer. Ya bu davranışınız Kur'an'a uymuyor falan. Dedim ki nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun dedim Kur'an'a uymadığını. Şimdi ben bir ayet aklıma geldi de ona dedim bak ayet okumayayım ağrına gider dedim. O kesti yani. Anladın mı? Hani şey müşriklere karşı şeyle okuyacaktım. Tamam biliyoruz ayet. Dedim okumayayım dedim ya. Yani. Ağrına gider. Hayret. Ben ilk. Ahmet nasıl ateşleniyor? Ya Ahmet biraz daha sakindir yani o şey. Çıkıyor da bakıyorlar ki kıl çıkar. Kıl bizde benim her kitabımda var. Kur'an'ı açtığının içinde kıl çıkarmış. İnanmazsan itikad olmadığı için seninkinden çıkmıyormuş. Yani böyle bir de yaygara var. Kılın çıkmasının sebebi de İsa Aleyhisselam'ın gelmesine işaretçi delildir. Şimdi tabi buna maksat yani ben çünkü baktım bir ay sonra yani ama maksat onu bakarken anlattım yani mesela dedim ki tamam şimdi Mehmet'in olayı sonra gelecek. İsa tamam İsa'yı anlatan hadislerdir inişine. Ha İsa öyle tanınır yani. Şu vasıflar yaparsa İsa'nın yoksa bir kıllar dedim insanın gelip gelmeyeceği anlaşılmaz. Neyse meseleyi anlattık. Kimse yoktu. Yalnızdım o geldiğinde. Sonra Mehmet geldi, Mehmet'e dedim bak böyle olay. Yani dedim yani Kur'an'dan kıl çıkıyor mu yoksa? Ulan adamı bir sardı bu. Ulan gittin ertesi gün. Hangisi? Ya Fasih'e kıl çıktı neredeyse aynı Kur'an. Hayret edersin. Ya şimdi bunu açıyor. Adamda neyin var böyle şeylere inanmak? Halbuki şu anki fikriyatına çok ters. Değil mi? Şu anki Kur'an inancına çok ters. O yaptı Ebced Mebced hepsi ters. Ya da bir iki gün önce bundan dolayı bayağı bir atıştık ya. Ben sonunda ya sen dedi anlamıyorsan dedi niye dedi buna karşı çıkıyorsun dedi. İşte dedi kur şeymiş yani eleştiri oluyormuş. Ya dedim eleştiriyle ne alakası var bu kılın şimdi? Budur meselen eleştiriyle. Tamam eleştiri vardır. Getir bir eleştiri de konuşalım. Yani eleştiriyle ne alakası var bu meselenin? Kur'an içinde... Dedi öyle kesti yoksa tartışacağız yani. Böyle bir şeyler inanç olan bir arkadaş ya. Ya aslında var ya, aslında çok şey yani, hafızası kuvvetli, bilemiyorum yani kafası da çalışan birisi. Kafası çok çalışan birisi yani. Ama bilmiyorum, çok basit şeylerde inanan birisi. Ve buna mesela Ahmet'i inandıramazsın yani. Ahmet'in yapısı da, Ahmet'in kafası da onun kadar çalışmaz. Çok ters yapısı. Şey, ötekiler nasıl? Turanlar. Kim? Turanlar. Turan kim? Bu üç dört kardeş var. Burhan'a Burhan. Burhan ne diyor? Burhan. Burhanlar.